Լուսինե, շատ ուրախ ենք ձեզ հյուրընկալելու համար։ Նախասեմ, որ ձեր հաղորդաշարի երկրպագուն եմ, Արմատներ հաղորդաշարի, և կուզենայի հենց այստեղից էլ սկսեինք։ Արմատներ, ինչ գիտեք ձեր արմատների մասին և ինչ են տալիս այդ արմատները ձեզ։ Կարճ կոնկրետ ասեմ, ինչ տալիս են այդ արմատներն են տալիս, որովհետև իմ արմատների աշխարհագրությունը շատ մեծ է, սկսած մեր պատմական հայրենիքից, բարձր հայքի կարնո շրջանից, որտեղից մայրական տոհմս եկել է ռուս-թուրքական պատերազմի ընթացքում 1828-30-ական թվականներին և հաստատվել են Վրաստանի Ծալկայի շրջանում, նույն անուն Ղզլքի լիսա կամ Կարմիր վանք գյուղում, ինչու եմ այդտեղից սկսում, որովհետև երաժշտական ունակություններս մորս կողմից են, ավելի կոնկրետ մայրական տատիկիս սանն եմ ես եղել, իր փեշին եմ մեծացել, իր երգն եմ լսել և հենց այդ երգը դարձել է ինձ համար ուղեցույց։ Իսկ հորս կողմից Նոյեմբերյանի Կոթի գյուղից, իսկ երբ ավելի խորը սկսեցին քննել, պարզվեց, որ Արցախն իմ հայրենիքն է։ Պարզվեց, որ մեր տոհմը, Նազարյանների տոհմը 1730-ականներին տեղափոխվել են Ճարտար գյուղից։ Տեղափոխվել են Նոյեմբերյան և արդեն 300 տարի է, ես բնիկ լոռեցի եմ։ Առհասարակ ամբողջ Հայաստանն իմ հայրենիքն է, ինձ համար տարբերություն չկա, ինձ համար նշանակություն չունի, ես Հայաստանի որ հատվածում եմ, ամենտեղ իմ տունն է, սկսած Վանից մինչև Արցախ, մինչև Ծալկա, մինչև, չգիտեմ, որտեղ գնամ, ես ինձ իմ տանն եմ զգում։ Հիմա խոսենք հաղորդաշարի մասին, ինչպես ծնվեց այս հաղորդաշարը։ Հաղորդաշարը ծնվեց շատ պարզ ու հասարակ, շատ ավելի հասարակ, քան կարելի է ենթադրել։ 2008 թվականին ես Նուբար խմբի հետ, իմ նորաստեղծ խմբի հետ մեկնել էի Բուլղարիա մասնակցելու փառատոնի։ Այդ ընթացքում ես աշխատում էի Սայատնովամշակութային միությունում, Սայատնովա անսամբլի հետ չէի երգում, բայց արդեն Նուբարը կար, ես այնտեղ զբաղվում էի աշուղական երգերի նոտագրությամբ, հավաքագրմամբ։ Թովմաս Պողոսյանի մոտ։ Այո, Թովմաս Պողոսյանի մոտ, իմ ընկերուհին, մեր լավագույն ազգագրագետներից մեկը, մեր գիգանտ կարող եմ ասել, իր փոքրիկ մարմնի մեջ Լիլիթ Սիմոնյանը, պետք է ռադիոյից տեղափոխվեր այլ աշխատանքի, և ինձ առաջարկեց իր փոխարեն աշխատել։ Դիմել էր ասել էր, որ պիտի դուրս գամ աշխատանքից, կարճ կոնկրետ ասել էին տեղդ մարդ բեր գնա, ինքն էլ ինձ իր տեղը տարավ, ես գնացի որպես երաժշտական խմբագիր, որ պետք է ընտրեի և կազմեի օրվա հնչելի երաժշտական շարքերը, համերգային ծրագրերը։ Դուք չեք գտնում, որ ռադիոյով հեռուստատեսությամբ երաժշտական ծրագրեր կազմող իսկապես պիտի երաժշտական կրթություն ունենա։ Միանգամայն, որովհետև պատահական մարդը չգիտի եւ պարտավոր չէ իմանալ, թեպետ եթե մտել է նմանտեղ, նա պարտավոր է սովորել։ Պետք է երաժիշտ լինի, որպիսի իմանա, ասենք, հենց թեկուզ միայն ժանրային տարբերությունները։ Մեր այն ժամանակվա գլխավոր խմբագիրը Անահիտ Կոստանյանը ինձ պարզապես առաջարկեց, ասեց, կարող ես ժողովրդական երաժշտության մասին հաղորդում մտածել, որպիսի տեղը տամրապնդես ռադիոյում։ Ես առանց երկար բարակ մտածելու, կյանքումս են հազվադեպ վիճակներից, կարճ կոնկրետ ասեցի, այո, կանեմ, բայց ես մինչ այդ ես չգիտեի ինչպես են անում հաղորդում։ Ես հեռուստատեսային հաղորդումների մասնակցել էի, ռադիո հաղորդումների մասնակցել էի, բայց ինչպես է դա արվում, ինձ ասացին պիտի տեքստ գրես եւ հետո մնացածը։ Ու այդպես արդեն 8 տարի է արմատները ռադիոյի եթերում է եւ ամենատարբեր ֆորմատներով, ամենատարբեր ձևաչափերով, երբ ինձ ասում են, կարող ես նոր ֆորմատով մատուցել, ասում եմ, ինչ ասել է նոր ֆորմատ։ Հաղորդման ձևաչափը, տվյալ օրվա հաղորդման ձևաչափը որոշում է թեման։ Թեման, այո, թեման, եթե ես խոսում եմ ենթադրենք, ասենք օրվա հաղորդման թեման հարսանեկան ծեսն է, ես չեմ կարող իրեն կաղապարել որևէ տեսակի մեջ։ Եվ չեք կարող չերկել այդ երգերին։ Միանգամայն, Երբ ես լսում եմ ուղիղ եթերում տեքստից անմիջապես ոնց եք սահուն անցնում երգին, պարզապես ապշում եմ։ Երբեմն ինձ հարցնում են, ոնց ես հաջողացնում, որ ասենք միկրոֆոնի դիմաց նստած խոսում ես այնպես, ինչպես մարդու հետ խոսում ես, ասում եմ, ես հենց այդպես էլ անում եմ, որովհետև ես չեմ կարթում կարթալու համար։ Իսկապես շատ բնական է ստացվում, շատ։ Շատ հաճելի է լսել, գնահատական մի բան, եթե անում ես, պիտի սիրով անես։ Մնացածը թե լավ է, թե վատ է, նման արձագանքներն են արդեն, նման գնահատական է, որ շատ հաճելի է լսել, շատ ուրախ եմ, որ իմ աշխատանքը գնահատվում է և սիրվում է։ Ուսումնառության մասին, ասենք արդեն գենով անցել էր երաժշտությունը, բայց կոնկրետ երաժշտական կրթություն… Այ դեռ 7 տարին չլրացած ընդունվեցի երաժշտական դպրոց, բայց մինչև այդ արդեն ինձ տարան Թովմաս Պողոսյանի խումբ Աբովյանում, մշակույթի տանը բացվել էր ազգագրական երգի խումբ, մեծ-մեծ մարդիկ էին աշխատանքից հետո, սիրողներ էին, գալիս էին, երգում էին Ադիգոյնանի գնանարը, այսպես ինձ էլ տարան, մեջներն ընկած երգում էի, պարոն Պողոսյանը գալիս էր, ականջը կախում էր, ասում էր, քո ձայնը ուզում եմ լսել, ու հետո արդեն, հետո կասեմ, թե ինչպես նորից վերադարձա իր մոտ, հետո երաժշտական դպրոցն ավարտելուց հետո այդ ընթացքում ինչեւ որոշում ես, մտածում եմ, ես երաժիշտ եմ լինելու, դաշնամուրի բաժին, դաշնակահար պիտի լինեմ, թե թարգմանիչ պիտի լինեմ, որովհետև ասենք լեզուների հանդեպ շատ մեծ հակում ունեմ եւ շատ հեշտությամբ եմ սովորում, չեմ կարող ասել, թե տիրապետում եմ այլ լեզուների, բայց կարողանում եմ հաղորդակցվել տարբեր լեզուներով։ Երաժշտական դպրոցն ավարտելուց հետո շատ կտրուկ որոշեցի, ասեցի, ես գնում եմ երաժշտական ուսումնարան, ու կոնկրետ Ռոմանոս Մելիքյանի ուսումնարան պիտի գնամ, որովհետև իմ դասատուն ընդեղ էր սովորել։ Ես դաշնակահար պիտի դառնամ, այստեղ ինձ մի փոքր շեղեցին, ասացին գնա երաժշտության տեսության բաժին, այնտեղ ավելի քիչ են դիմում, բացի դրանից ստեղծագործական հակումներ ունես, կարող է ասենք ավարտելուց հետո կարող ես դիմել ստեղծագործական դասարան կոնսերվատորիայի, բացի դրանից խորը երաժշտագիտական գիտելիքներ կունենաս, դաշնամուրել կսովորես ընթացքում։ Ուսումնարանն ավարտեցի մեր, կարող եմ ասել, մեր երաժշտական մտքի գիգանտներից, Էդվարդ Փաշինյանը ինձ դասավանդեց, կոնսերվատորիայում դասավանդեց Մարգարիտ Հարությունյան, դարձյալ Էդվարդ Փաշինյան, Մարգո Բրուտյան, Արաքսիաս Արյան, ելովքեր ասեմ, չգիտեմ, եւ իմ ամենասիրելի Արմենուհի Մարտիրոսյանին, դիպլոմային աշխատանքի ղեկավարը, որի դրդմամբ ես ուսումնասիրեցի Տեր Ողորմյանները ավանդական եկեղեցիների պատարագում եւ այդ թեմայով դիպլոմային պաշտպանեցի։ Ասեմ, ուսումնառության տարիներին ես ֆոլկլորով չեմ զբաղվել։ Ինչպես եղավ դասականից անցումը միանգամից։ Շատ աստիճանաբար եղավ, շատ աստիճանաբար եղավ, դա իմ մեջ եփում էր։ Պարզապես ինչ որ միտեղ կարած մնացել էր դատի երգերը։ Հա, ես այն ժամանակ չէի երգում, բայց բոլորը սպասում էին, որ պիտի ես երգեմ, որովհետև տատս կարկատաներ անում, ես հետը նստում կարկատաներ անում, մայրը սամաներ լվանում, ինքը երգում էր, ես հետը երգում էի, մորաքույրը Սայատնովա էր երգում, ես ականջս կախած զմայրված լսում էի, գնում էինք Էջմիածին պատարագի մասնակցելու և ի դեպ ասեմ ինձ համար էին գնում, հանուն ինձ, մերոնք հաճախակի գնում էին Էջմիածին, որպեսզի ես Լուսինե Զաքարյանին տեսնեմ. Ես գիտեի, որ իմ անունը իր պատվին են կնքի։ Եվ ես պիտի լեսնեի Լուսինեին, ինձ տանում էին, ես այնտեղ իմ էքսկլյուզիվ տեղն ունեի, ես այնտեղ կանգնում էի, վերջում ինձ այդտեղից ուղակի փոքում տանում էին ու գիտեին, որ երկու ժամ ես պիտի լռեմ, որովհետև հոգեվ մարս եմ, ես Լուսինեին տեսել եմ, ես այդ երաժշտությունը տեսել եմ, վերապրել եմ, ես դիտա մարս եմ, հետո նորից դառնում էի շատ սովորական երեխա բոլոր երեխաների նման, ավարտելուց հետո ես մեկ տարի աշխատանք չունեի, ես զբաղվում էի սրբագրությամբ, մեկ պարզապես վեր կացա գնացի Թովմաս Պողոսյանին այցելության, ասի եկել եմ ձեզ տեսնեմ, ուրախացավ, շատ ուրախացավ, որովհետև այն, որ ինձ տեսել էր 5 տարեկան, մինչև հիմա ես իր մտապատկերում այդպիսին եմ, մեծ ժապավեններով, փոքրիկ պլպստան աչքերով, ու այդպես ասեց, ինչով ես զբաղվում, ասի, պարապեմ, բառարան էի սրբագրում, հիմա ավարտել եմ, անկեղծասած չգիտեմ էլ ինչով կարող եմ զբաղվել, ասեց, մենք նորաբաց աշուղագիտական կենտրոն ունենք, եթե ցանկություն ունես, կարող ես գալ մեզ մոտ աշխատել, ինձ հաճելի կլինի, քորին ինչ եպեք, մի զույգ աչք։ Հավաքվեցի եկայի իր մոտ ու սկսեցի զբաղվել հին ու նոր աշուղներով։ Մի որոշ ժամանակ հետո տեսա ակունքից ընդհանուր ծանոթի, մի շատ կարճ ժամանակ ես գնացի ակունք և ընդհանուր ծանոթն ինձ ասաց, որ մեզ մոտ բացվել է նոր ազգագրական խումբ, կարող ես գալ, գնացի, դա Կարինն էր, այն ժամանակ նոր ձևավորվող, դեռ անուն էլ չուներ, Գինոսյանի Կարինը, մենք մտերմացանք, ես դարձա այդ խմբի երկու սույցը, խմբավարը դարձա և 4 տարի մենք աշխատեցինք, բայց եկավ ժամանակ, որ առաջացավ Նուբարի ծնվելու ժամանակը, եկավ պահանջը, եկավ տարբեր պատճառներ կային, նախ որ ինձ մոտ բոլորովին այլ ճաշակ ձևավորվեց այդ ընթացքում ուսումնասիրություններից հետո, Կարին գալիս էին այն մարդիկ, ովքեր ուզում էին պարսավորել, իմ շուրջը սկսեցին հավաքվել մարդիկ, ովքեր երգեին սիրում, երգողներ, ովքեր պար էին ուզում սովորել, և Կարինը սկսվեց որպես պարախումբ, հետո աստիճանաբար սկսեցին երգել, իսկ ինձ մոտ հավաքվեցին երգիչներ, ասին մենք ուզում ենք մի քանի պար սովորել, այդպես իրեն Նուբարը առաջացավ, որ թվականն էր 2006 թվականի կեսերն էր, այդպես 2007 թվականին մենք մեր առաջին համերգը տվեցինք, արդեն բավականին անցյալ ունի Նուբարը, կայացած համույթը, հա, բավականին ճանապարհ ունենք անցած, Nenni sim kansanim balaneni Nenni nenni Anushkunen tertsanim balaneni balaneni Denim zavak sorane vorti olor Օր օր օր Բակնի մանուշ պերան է որդի օր օր օր օր օր օր Նենի ես իմ կնցնի որդի օր օր օր օր օր օր Անուշ կնով կնցնի Որդի օր օր օր օր օր օր Հերուր հերուր հերուր հերուր հերուր հերուր ենի իմ բաստիկին Ռուրի գենիմ գրգանոցին, ռուրի ռուրի, Rurikenim tururenas shapastiki shut sorenas Harafokamin skeoror ruriruri rurina Ruriruri ruriruri ruriruri rurina Ունենում եք համերգներ, շրջագայում եք, երկացանք ինչպես եք կազմում։ Երկացանքը շատ քանի մաշերտ, ասեմ մի քանի ժամ։ Մի քանի ժամ, ասեմ տարածաշրջաններով, սկսած Խարբերդից, Արցախ, Կարնո երկերը։ Այո, դրանք հիմնականում իմ բանահավաքչական աշխատանքների արդյունքն էին, մեծ մասը մեր գյուղում լսած երկերն էին։ Մի օր էլ ասենք կուզենամ Արցախից, Լորվա տարածաշրջանից, Նոեմբերյանից, հենց որովհետև շատ ուրախ կլինեինք իսկապես, եթե Արցախից է լավակվեր։ Հիմա կարելի է այդ ճանապարով, ասենք բանահավաքչական ճանապարով ստեղծել երկը։ Չեն կորնչում դրանք տարիների հետ, տասնամյակների հետ։ Ժողովրդի ստեղծագործական միտքը չի չորանում։ Ստեղծագործական միտքը երբեք չի կանգնում։ Հիմա էլ կան մարդիկ, ովքեր ունեն բանաձևային մտածողություն, և երբ իրենք ընկնում են համապատասխան միջավայր կամ համապատասխան իրավիճակի մեջ, իրենք սկսում են ստեղծագործել։ Ես տարիների ընթացքում դառնալով կրողը դրա, ես ասում եմ, ես չեմ եղել կրող, իմ մեջ այդ գենը եղել է, հետո արթնացել է, ու ես արդեն թաթախվելով դրա մեջ, հիմա ես երբեմն ինձ թույլ եմ տալիս ցանկացած բարբարով երկի կորած տողը վերականգնել։ Այսինքն ոչ թե վերականգնել գտնել, այլ հորինել համապատասխան։ Վերջերս ես ցարկայում հայտնաբերեցի մի երկի ընդամենը երկտող։ Այսինքն մի քանի տուն երկեց, եւ այդ մի տունը երկու տող, պապիկը երկեց, 86 տարեկան պապիկ էր, մնացածը չհիշեց։ Երկեց անցավ, ես իրեն չընդհատեցի շարունակությունն ինչ, ասիկը հիշի կերկի։ Ասաց երկեց, ուրեմն ղամուշ պատը ղավկլի, աղջիկ մորը ցավկլի։ Ես այդ բարբարի կրողը լինելով եւ իմանալով այդ բանաձևերը, իմանալով խաղիկների կազմելու, դրանց ստեղծելու ձևերը, շարունակեցի ինձանից բան չեմ հորինել, ոչինչ չեմ հորինել։ Պարզապես այդ բանաձևը, այդ բառը, պաշարը բերել եմ ժողովրդական մտածողությունը, հարազատ, ձեզ հարազատ է այդ մտածողությունը։ Ես ավելացրի հետեւյալ երկտողը՝ գեղի միջի չոր փուշը, դսի վարդեն լավ կլի։ Ես այդ արտահայտությունները բազմիցս լսել եմ։ Ես դա չեմ ասում նրա համար, թե տեսեք, ես բան եմ հորինել։ Երբեմն բաներ կա, որ ես ինքս հորինում եմ, ես ասում եմ, դա ես եմ հավելել, որպեսզի ասեմ, որ դա բնօրինակ չի, բնօրինակը այսքանն է, որովհետև եթե մեկն ու մեկը կուզենա շարունակել, կուզենա ինձանից սովորել, պիտի իմանա, աղբյուրը այսքանն է, այսքանը ավելացել է, կարևոր չի ով է ավելացրել։ Այսքան, ինչպես որ ասենք ճարտարապետության մեջ, երբ որևէ ճարտարապետական կառույց վերականգնում են, ես գիտեմ, որ չեն համահարթեցնում, չեն վերում մեկ ընդհանուր տեսքի, որպեսզի երևա, որ սա վաղնջականն է, սա այս ժամանակվանն է, եւ գրվում է, որ այսինչ ժամանակ վերակառուցվել է, սա նոր քարն է, սա հին քարն է։ Նույնը պիտի լինի նաեւ երկի մեջ։ Եթե երկի մեջ, պարի մեջ մենք հավելում ենք անում, պիտի հղում անենք, պիտի նշենք, որ սա 21-րդ դարում ավելացրած, ենթադրենք բեմադրական տարր է կամ բեմին հարմարեցված է, պատրաստված է որպես կոմպոզիցիա է դարձրած, որպիսի բեմի կանոններին հարմար գա, որովհետև ասենք ժողովրդական խաղիկներ են, որ կարող են կիլոմետրերով, ժամերով երկել, այսօր մենք բեմից այդպես չենք կարող երկել։ Ես կարող եմ ինձ համար մինչև կեսգիշեր կամ կեսգիշերից առավոտ ջանգյուլումի խաղիկներ երկել, բայց որքանով ունենք այդքան փրկված հարստություն։ Ոայ, այնքան ունենք, այնքան ունենք։ Ես պապիս որ ասում էի, քանի հեքիաթ գիտես, ասում էր ցակ ջան, ես որ հիմի սկսեմ պատմել, կպատմեմ ամբողջ գիշեր, կպատմեմ վաղնել, կպատմեմ չի բրծնի։ Հիմա այդ ջանգյուլումի խաղիկները, եթե մենք սկսենք երգել, մի շաբաթ երգենք, չի բրծնի գիշերցերը։ Տասնամյակներ կտրված ենք եղել այդ հարստությունից, մեր ակունքից ու մեր արմատներից։ Միայն անկախության նախորդող մի քանի տարիներին, ասենք առաջին անգամ ակունք մարաթուկ, առաջին անգամ լսեցի, որ այդպիսի ադամանդներ ունենք մենք։ Հա, որ եղել է շատախի մշակույթ, որ եղել է ասենք վանի երգեցիկ մշակույթ, սասնոպարային մշակույթ, կարնո, չգիտեմ ինչի։ Ես ինքս մտնելով խմբեր, նոր իմացա, նոր ինքս ինձ համար հայտնաբերեցի, թե ինչով են տարբերվում։ Հիմա ես կարող եմ ծնկածալով, ծնկածալի ձևով վանեցուն երզրումցուց տարբերել, ոչ միայն բարբարով։ Մարդը երկի, ես կարող եմ ենթադրել գոնե, թե որտեղացի կլինի, Որովհետև ինչպիսին, որ ասենք, եթե մենք ունենք այդքան բազմազան խոսակցական բարբառներ, մենք նույնքան երաժշտական բարբառներ ունենք, մենք նույնքան պարային բարբառներ ունենք, մենք պարային տեսակներ ունենք։ Ամենասովորական ձեռնապարը Արցախցին այլ կերպ է ձեռքը բարձրացնում, իմերզերում ցիտատն այլ կերպ է բարձրացնում, նոյեմբերյան ցիտատս բացարձակ այլ կերպ է պարում, սասունցին բոլորովին ուրիշ ձև է պարում։ Էլ չասեմ անհատականությունը մարդկանց, ձեռքը ծալելու, ձեռքը պտտելու, գլուխը շարժելու, ծնկածալի ձևը, բայց կա ընդհանուր հայերեն տեսակ, որ բոլորին միացնում է։ Կան բանաձևեր, որ բոլոր տարածաշրջաններին են բնորոշ, եւ պարային բանաձևեր, եւ երկեցիկ բանաձևեր։ Ինչպես որ ասենք, առած ասացվածքները, որ բոլոր տարածաշրջաններն իրենց բարբառներով նույն բանը ասում են, բնականաբար նույն բանը երկովել են ասում։ Կանչե կրու